o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Awaryjne lądowanie w Poznaniu, samolot miał lecieć do Izraela. Szara strefa prowadzi do tragedii, mówi szef MSWiA, odnosząc się do pożaru w Pszowie. Ukraińcy z oburzeniem reagują na stwierdzenie Donalda Trumpa, że atak na Sumy mógł być pomyłką. Awaryjne lądowanie na poznańskiej Ławicy. Samolot miał lecieć do Tel Awiwu. Według informacji Radia Poznań był problem z klapami hamującymi. Według moich informacji na pokładzie było 191 osób. Nikomu nic się nie stało. Maszyna krótko po 10 bezpiecznie wylądowała na lotnisku w Poznaniu. Choć jeden z pracowników portu już po wszystkim powiedział mi, że sytuacja była poważna i uruchomiono wszystkie procedury związane z awaryjnym lądowaniem. Samolot linii Ryanair wystartował z Poznania o 9. Nad granicą węgiersko-rumuńską zawrócił w kierunku Polski. Później krążył nad Wielkopolską, by wypalić paliwo. Na lotnisko zadysponowano duże siły Państwowej Straży Pożarnej. Samolot jest już jednak na ziemi, a na lotnisku możliwe są inne operacje. Na razie nie wiadomo, co dalej z pasażerami, którzy lecieli do Izraela. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. Szara strefa prowadzi do tragedii, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji, odnosząc się do tragedii w Pszowie. Budynek, w pożarze którego zginęło 5 osób, użytkowany był jako hotel, jednak jako taki nie był zarejestrowany. Tomasz Siemoniak mówi, że trzeba z tej tragedii wyciągnąć wnioski. To są kwestie Państwowej Straży Pożarnej, kontroli przeciwpożarowych różnych obiektów. To są kwestie Krajowej Administracji Skarbowej, która kontroluje nielegalną działalność i na pewno trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Szara strefa ma to do siebie, że prędzej czy później prowadzi do tragedii, bo nie są zachowane żadne standardy. Wiadomo, że każdy obiekt hotelowy musi spełniać wymogi. Szef MSWiA przypomniał, że od tego roku obowiązkowo muszą być w obiektach hotelowych montowane czujki dymu i przeciwpożarowe. Ukraińcy z oburzeniem reagują na słowa Donalda Trumpa o tym, że rosyjski atak na Sumy mógł być pomyłką. Wczoraj 2 rakiety balistyczne spadły w centrum miasta. Zabiły 34 osoby, a raniły 119. Kijów apeluje do Zachodu o zdecydowaną odpowiedź. Spośród 119 rannych osób ponad 60 przebywa w szpitalach. Stan niektórych jest ciężki. Od wczoraj nie zmienił się bilans ofiar śmiertelnych. Rosjanie w Sumach zabili 34 osoby, wśród nich 7 dzieci. Po ataku ukraiński prezydent mówił, że Stany Zjednoczone i Europa powinny zareagować. Tym bardziej rażą Ukraińców słowa Donalda Trumpa o możliwej rosyjskiej pomyłce. Teza o pomyłce wyraźnie przyszła z Rosji. Teza, że celowali wojskowych, a zginęli cywile. To musi być wyjaśnione, kto przekazuje Trumpowi rosyjskie narracje. Podkreśla znany ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko. Tymczasem atak Rosjan na Sumy potępiło wiele krajów europejskich. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała, że konieczna jest presja na Rosję i dozbrajanie Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Już na starcie nie mają swojego miejsca. Tak o sytuacji młodzieży w kryzysie bezdomności mówi Agnieszka Sikora z Fundacji Po Drugie. Dziś Dzień Ludzi Bezdomnych. Wśród młodzieży, z którą pracujemy, jest spora grupa osób, które doświadczyły pobytu w różnego rodzaju instytucjach, począwszy od domu dziecka po zakład poprawczy, ale w ostatnich latach bardzo znacząco wzrosła też liczba młodych ludzi, którzy nigdy w żadnej placówce nie byli, którzy wychowywali się w rodzinie, ale ta rodzina była nią tylko z nas. I gdy osiągali 18 rok życia, albo z tych domów uciekali, albo byli z nich po prostu wyrzucani. Do działającej w Warszawie Fundacji Po Drugie zgłasza się każdego roku około 300 młodych ludzi w kryzysie bezdomności. Dzisiejszy dzień obchodzony jest z inicjatywy Monar i jego założyciela, Marka Kotańskiego. Nie żyje Mario Vargas Llosa, peruwiański pisarz, dziennikarz, myśliciel i polityk. Laureat Literackiej Nagrody Nobla w 2010 roku. Miał 89 lat. Był jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, mówi publicysta Trójki Michał Nogaś. Bez wątpienia był ostatnim z tej wielkiej grupy pisarzy z Ameryki Południowej, którymi się zachwycaliśmy my i pokolenia przed nami. Jednym z tych pisarzy, który opisywał to, jak struktury władzy potrafią zniewalać i tych, którzy rządzą, i tych, którzy są rządzeni. Być może w jego literaturze nie było realizmu magicznego, tak jak chociażby u Garcia Marqueza, ale bez wątpienia Vargas Llosa potrafił opowiadać ludzkie charaktery.

Muzyczna Poczta UKF. W ten piękny, ciepły dzień witamy Piotrka Macierak, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższą godzinę i wraz z nami muzyka, którą Państwo nam zaproponują. Czekamy na nią każdego dnia od poniedziałku do czwartku między 12 a 13. Mogą Państwo pisać lub dzwonić 22 i 7 trójek, a adres mailowy niezmienny od lat ukf@polskieradio.pl. Na początek coś ode mnie, a właściwie nie ode mnie, od Ani Rusowicz. Iść w stronę słońca. Stronę słońca i Ania Rusowicz. Nie wiem, czy Państwo tak mają, bo ja na przykład, kiedy widzę Anię wchodzącą na scenę albo słyszę jej głos w radiu, to od razu mam uśmiech na twarzy od ucha do ucha, bo tak przyjemnie i wdzięcznie wykonuje każdy swój utwór i sama jest po prostu jednym wielkim słonecznym promykiem. Ania Rusowicz przed chwilą i Iść w stronę słońca z repertuaru grupy 2 plus 1. 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. To teraz będzie coś sprzed lat, ale w wersji oryginalnej. Grupa Jethro Tull i Moths, czyli ćmy nam się pojawią o tej porze już dnia, chociaż mamy samo południe. Zespół Jethro Tull, o który prosi pan słuchacz stały z Jarocina.

rzeczy w sobie teraz odkrywamy. To nieprawda, że do końca się znamy. I czasem bardzo niewiele czasu jest potrzeba, by zburzyć wszystko i wszystko podgrzewać. Zrozumieć trzeba, jak groźne są pozory. Przecież nie ma miłości bez pokory dla ciebie. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty myślisz jednak, że mnie czymś zaskoczysz. I złe dni bywają bez myślnej złości. Czasem jesteśmy bez litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla siebie. Poczta działa? Poczta działa jak najbardziej. Działa również wtedy, kiedy audycji nie ma na antenie. W związku z tym pani Kasia napisała wiadomość z zamówieniem o tej piosenki, czyli 6 lat później grupy Kult. W czwartek dokładnie o 13.18, czyli kiedy Mariusz Awczarek już zakończył spotkanie z państwem, ale poczta, jak mówiłem, działa całą dobę. A teraz telefon od państwa i kolejne zamówienie 2273. Dzień dobry, ja chciałem zamówić piosenkę Texas Sun, Kruang Beer, Paweł z Krakowa, dla wszystkich słuchaczy. Like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Thank you. girl, oh girl. Texas sun. When I'm far from home, the cold winds blow. Stuck out somewhere, folks are gone. Blowing through your hair. Well, come on, go with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. You and me. Take a little trip. In the big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me. By my side, how does it sound? You and I. Texas Sun, Jan Bridges pięknie tu się pojawił w tym utworze. 2273 UKF małpa polskiradio.pl. Do godziny 13 mamy jeszcze czas na Państwa propozycje, w związku z tym czekamy na telefony i maile. 2273 UKF małpa polskiradio.pl. I teraz prośba od słuchacza, który napisał, że jest w tej chwili w Islandii i nie bardzo może dzwonić ze swojego numeru do Polski, w związku z tym wysłał nam plik dźwiękowy i oto on. Dzień dobry, tutaj Kuba z Reykjaviku. Chciałbym zamówić piosenkę Björk, Oceania. Z pozdrowieniami dla wszystkich Polaków na emigracji. I am the continent. Working with the moon. No one even knows me. But I'm always cold and blue. I'm the womb of the earth. There are worlds of things within me. My belly's always full. Freedom glides on surface. Yes, my heart is deep within. Nations dive and trust me. Your sweat is Björk w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 22.7 Trójek UKF @polskieradio.pl. Pan Bartosz prosi o piosenkę grupy Genesis Calling All Stations. Przy okazji pozdrawia swoją mamę, która jest wielką fanką głosu Raya Wilsona, a w związku z tym pozdrowienie również dla wszystkich rowerzystów, którzy w tej chwili przemierzają trasę z Gryfowa Śląskiego do Mirska. A mama to Anna z Gryfowa Śląskiego właśnie. I remember all the moments that I wasted. Calling All Stations i grupa Genesis w Trójce. 227 Trójek, a teraz piosenka dla tych, którzy od rana powtarzają: nie lubię poniedziałków. Dzień dobry, Janusz Siemianowicz. Ja mam taką gorącą prośbę, z uwagi na to, że wczoraj się dowiedziałem, że Morrissey po raz kolejny przyjeżdża do Krakowa na koncert 3 lipca. Miałbym taką prośbę, czy można by było prosić o kawałek Morrisseya z jego charakterystycznym, charyzmatycznym głosem. Może być Everyday Like Sunday, o, jego taki najsłynniejszy hit. Z pozdrowieniami dla dwójki, dziękuję serdecznie. Everyday is like Sunday, to Morrissey w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A teraz przeniesiemy się na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry panu. Jeżeli można pozwolić, to chciałbym, żeby muzyczna poczta UKF, programu Życzego Polskiego Radia, przesłała wszystkim, którzy ukochają spokój, utwór zatytułowany jest San Francisco, a śpiewa Scott McKenzie. To jest stary, dobry czas, lata 70., przełom 60., 70. Ja myślę, że ten utwór naprawdę jest wspaniałym utworem, no, dzieci, kwiaty i tak dalej, ale myślę, że wnosi wiele, wiele spokoju w ten oszalały świat. No i faktycznie San Francisco bywa spokojne, ale tylko czasami. Ja pamiętam moją wizytę wiele, wiele lat temu w tym właśnie mieście i wyszedłem sobie w ciągu dnia na ulicę, było kompletnie pusto, a nie dlatego, że ludzie spali, tylko dlatego, że było głosowanie nad impeachmentem Clintona, więc każdy był przed telewizorem sprawdzając, co się wydarzy. If you're going to San Francisco, Piosence wyjdziemy z radia i zobaczymy na ulicach Warszawy i innych polskich miast dziewczyny, które mają kwiaty we włosach, chociaż nie jest to San Francisco. 22.7 UKF@polskieradio.pl. Teraz troszeczkę spokojniej. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę zespołu Badzi Alison. Mówi Mirosław Chmielna.